साई हम हैं शरण तिहारे, साई हम हैं शरण तिहारे, तुम ही साई नाथ हमारे, तुम ही साई नाथ हमारे। शरण तिहारे तुम ही साई नाथ हमारे, हम हैं शरण तिहारे, ओ साई हम हैं शरण तिहारे। हे दत्तात्रय हे खंडोबा, हे दत्तात्रय हे खंडोबा, मंगल मूर्ति देव विठोबा, मंगल मूर्ति देव विठोबा। हे दत्तात्रय हे खंडोबा, मंगल मूर्ति देव विठोबा, जगत के पालन हारे, जगत के पालन हारे, हम हैं शरण तिहारे, ओ साई हम हैं शरण तिहारे। साई हम हैं शरण तिहारे, तुम ही साई नाथ हमारे, हम हैं शरण तिहारे, ओ साई हम हैं शरण जगत मुरारी हे त्रिपुरारी, जगत मुरारी हे त्रिपुरारी, तुम बिन साई कौन हमारी, तुम बिन साई कौन हमारी। जगत मुरारी हे त्रिपुरारी, तुम बिन साई कौन हमारी, शरण तिहारे, तुम ही साई नाथ हमारे, हम हैं शरण तिहारे, ओ साई हम हैं शरण तिहारे। हे जग पालक जन सुखदायक, हे जग पालक जन सुखदायक, सब दुख हरता सिद्ध विनायक, सब दुख हरता सिद्ध विनायक। हे जग पालक जन सुखदायक, सब दुख हरता सिद्ध विनायक, बिगड़े काज सवारे। शरण तिहारे साईं हम हैं, शरण तिहारे तुम ही साईं नाथ हमारे, तुम ही साईं नाथ हमारे। साईं हम हैं शरण तिहारे, तुम ही साईं नाथ हमारे।